Du har stået op til en dag, der vejrmæssigt byder på lidt eller nogen sol. Mest sol kommer der mod øst. Men i løbet af dagen, så kommer der også byer hister her, der lokalt kan være med torden. Temperaturen er op mellem 20 og 25 grader, og østpå kan der lokalt blive helt op til 27 grader. Vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest og syd. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Øv altså! Hvad er der galt, skat? Og nu bliver det sommer, og så er der kun kedelige og gamle genudsendelser på tv og radio. Men ikke på radio247. Hvad siger du? På radio247 skruer de helt op for kasserollen i juli måned. Med masser af nye programmer og nye værter. Nye programmer og nye værter? Ja, sjovt og kontroversielt. Øv altså! Hvad er der nu galt? Jamen, jeg vil gerne høre det alt sammen, men jeg skal til Mallorca, så kan jeg ikke følge med på radio. Selvfølgelig kan du det. Du kan jo podcaste alle programmerne og lytte med på stranden. Jamen, så bliver det alligevel en dejlig sommer. Lyt. Du lytter til Radio 24/7 Avislæserne. Jeg hedder Kasper Fogh, og Avislæserne er programmet, hvor vi går igennem dagens og ugens nyheder. Og senere i den her time, så skal vi snakke om de der curlingbørn, som har været en samtaleemne i løbet af ugen. Begrebet curlingbørn, curlingbørn stammer fra 1999. Og det beskriver børn, som aldrig møder modgang, fordi forældrene fjerner alle forhindringer på vejen foran dem. Begrebet er selvfølgelig opkaldt efter curling. Og grunden til, at det har været en samtaleemne i den her uge, er, at Berlingske Tidende har kørt en artikelserie om forældre, som kører deres børn til Roskilde Festival, trods timelange bilkører. For nogle er det curling, for andre er det kærligheden. Men som en af de unge siger, det er jo ikke, fordi vi opsøger hjælpen. Psykiateren Henrik D. Poulsen kaldte det ligefrem et omsorgssving, at der blev curlet så meget for børnene, at de aldrig kom til at leve livet. Og det, som vi skal diskutere senere i programmet, det er, om vi passer for meget på vores børn. Hvornår er det for meget? Send en sms på 42 600 24 7. Og jeg skal blankt indrømme, at jeg synes, det er noget af killingeri. Altså, at gå så meget op i, at nogen passer lidt for meget på deres børn. Mens der er masser af mennesker, der vil Gud ikke passer særlig godt på deres børn. Vi har masser af børn, der ikke kan læse og skrive. Vi har masser af børn, så vi har brug for, at kommunen kommer ud og vækker dem og følger dem i skole. At der så er nogen, der er lidt for søde. Har det lidt ekstra godt. At det så også skal være et problem. Men et eller andet sted, så må man jo så sige, at det er åbenbart noget, der farver mange, at der bliver passet for meget på børnene. Så vi har også senere i programmet inviteret sociologen Jan Kampmann ind for at høre, om vi faktisk har et problem med børn, som ikke har nogen selvstændighed, fordi der bliver passet for meget på dem. Men før det, der skal vi til noget andet. Jeg har inviteret en af mine barndoms Davis Cup-helte i studiet. Godmorgen, Michael Tauson. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere professionel tennisspiller, Davis Cup-kaptajn. Du vil stadigvæk tenniskommentator, er du ikke det? Ja, ikke så meget mere. Det er rettighederne, de drøner lidt rundt på stationerne. Og jeg er tilknyttet TV2, og lige nu der er rettighederne jo ikke på TV2. Hvem sender Wimbledon? Jeg forstår det ikke, og det skal høre. Vi skal snakke om den Wimbledon-finale, der kommer senere i dag. Den næsten 33-årige kæmpe Roger Federer har vredet sin gamle krop. Han er den tredje ældste nogensinde i Wimbledon-finalen. 33 er gammel som tennisspiller. Har vredet sin gamle krop i sin 9. finale. Og kan vinde sit 8. mesterskab. Roger Federer er tennisspilleren, som den amerikanske forfatter David Foster Wallace kaldte en religiøs oplevelse. Og jeg har det sådan, når jeg ser Roger Federer spille tennis, der behøver ikke være nogen bold. Han er en balletdanser. Det ser så ufatteligt ubesværet flyvende ud. Han slår egentlig ikke særlig hårdt. Han er ikke en af de her servemaskiner og sådan noget. Han er en, Andrew Agassi kaldte ham en Cary Grant. Den mest elegante mand, der sådan spøgelsesagtigt flyder rundt nede på baglinjen og spiller noget af det smukkeste tennis. Og jeg tror, jeg har det sådan med professionel tennis, at når Roger Federer holder op med at spille, så tror jeg, der går nogle år, hvor jeg ikke tænder for det. Fordi at alle andre ligner sgu lidt nogle møver. Og han skal spille finale i dag mod Djokovic, som er en kæmpestor, mega stærk serbisk baglinjemaser af en tohånds baghånds baskende type, som jo på alle mulige måder gør alt godt i tennis. Bevæger sig godt, han slår fandme hårdt. Og så er han alligevel bare en møver. For mig er han i hvert fald, ikke? Og Tauson, har du set noget Wimbledon i år? Ja, jeg har set en del af det. Det er nu at kunne få lov til at tid til at se. Har ham der den gamle mand, har han en chance? Jamen, det har han helt sikkert. Altså, jeg synes, det er spændende i år jo, fordi som sagt, al historikken er med i forhold til, hvor mange gange han har spillet finale, og i forhold til, at han kan vinde for 8. gang som den første nogensinde. Og hvis han vinder, så mener jeg faktisk også, at han bliver den ældste vinder. Roger Federer. Så alt det der, det er... Vi er tilbage i 1890'erne for at finde en, der er ældre end tennisfinale, ikke? Altså ham og så en enkelt anden... En anelse før min tid. Jeg kan ikke lige huske historikken så langt tilbage, men jeg ved i hvert fald, der er en masse historik i det her. Og i forhold til Djokovic vil jeg sige, at han er jo en fantastisk spiller på alle områder, og også en komplet spiller, og kan jo også spille alt det, der skal spilles. Men altså, du har jo ret i, at i forhold til Roger Federer, så ser de jo alle sammen møveragtige ud, selvom de er rigtig gode spillere og kan det hele. Så det er jo sådan lidt udfordring i gang imellem, fordi at Djokovic er jo også fantastisk på alle områder, ikke? Og har sat en ny kan man sige, barriere i forhold til de fysiske udfoldelser og smidighed og måden at approache scenen på. Ikke? Men der er sket lidt det i tennis, ikke? At det er blevet meget klart, at sådan en som Federer var en overgangsfigur for den gamle serve-and-volley-spiller stil, hvor man særede og gik til nettet og prøvede på at lave nogle lidt mere spektakulære tennis. Ikke? Der er sket det i tennis, at der kommer de her polyester-strenge, som gør, at man simpelthen kan slå så hårdt med så meget topskru på boldene, at alt tennis er ligesom blevet parkeret nede bag baglinjen, hvor nogle meget, meget store mennesker, men sin Nadal, som var generationen efter sammen med Djokovic, er jo fysiske pragteksemplar. Ikke? Han ligner en springgymnast. Han er, hold da kæft, nogle bicepsmuskler. Ikke? Man sidder og tænker på den der tennisbold, og den nogensinde skal overleve det. Og så er der fuldstændig nogle spillere som Del Potro og John Isner med. Folk, der er 2 meter høje og har hår mellem tænderne, og er simpelthen, altså de er jo sådan nogle kæmpe spillere. Ikke? Og det virker jo lidt som om, at tennis efter det her unikum Federer er på vej til at blive en meget fysisk sportsgren. Jo, men det er jo helt klart, at det har udviklet sig meget i forhold til fysikken. Der er jo en helt anden måde, man træner på i dag i forhold til bare for 20-25 år siden, at du bruger jo meget, meget mere tid på den fysiske del i forhold til den tennismæssige. Men der er jo altså også det issue, at man jo på et tidspunkt diskuterer meget omkring, om det var blevet for kedeligt at se tennis, fordi at de gik for hurtigt, de stod bare særret til hinanden, lidt ligesom på Wimbledon. Og så har man gjort lidt ved det, gjort boldene langsommere og underlagene langsommere. Det vil sige, at der er ikke særlig stor forskel på en grusbane i dag, som måske er det langsomste underlag til hardcourt, som har været noget hurtigere. De er jo altså blevet coated, som man siger, malet på en måde, de hardcourtbaner, så de også er langsomme nu. Så det vil sige, at på den måde, kan man sige, har du måske dræbt en anelse af udviklingen i spillet. Ja, man har fået sådan noget. Man har det, som jeg altid kaldte Spaniens tennis i gamle dage. Ikke? Sådan nogle folk, der står 1,5 meter bag baglinjen, og så kværner de frem og tilbage til hinanden. Og jeg synes personligt, det er ikke til at holde ud at se på de der 25-slags dueller, hvor de alle sammen viser, at de altså godt kan slå grundslag. Ja, ellers var de nok ikke med på ATP-turen, vel? Nej, det var det nok ikke. Men altså, det er jo en diskussion, man kan tage, hvad man mest til. Men altså, man har gjort det på den her måde. Jeg synes også personligt, at underlagene er blevet meget, meget, meget ens. Og når du går indendørs også, jamen, så er det også langsomt hardcourtbaner. Og så overlever det også stadigvæk på baglinjen. Der er jo ikke nogen mulighed for at komme frem til nettet. Du ser også Wimbledon, det er jo også en hel videnskab i forhold til græsset, fordi det har man jo også formået at gøre langsommere græsset. Hvis man snakker med en greenkeeper over på Wimbledon omkring det, så er der jo en helt videnskab omkring det, som sagt, at man sår græsset på en anden måde, så man kan sige, at græsset i bogstavelig forstand peger ind mod bolden, så det vil sige, at den bliver bremset mere, end den gjorde før i tiden, osv. Så man gør jo, at du kan jo se Wimbledon, som er, og græs, som er det hurtigste underlag. Altså, ja. Der formår de jo ikke engang at komme frem til nettet. Roger Federer gør det en gang imellem. Han har jo spillet meget aggressivt i år, og har ansat den gamle Stefan Edberg, som var jo mest elegante serve-and-volley-spiller. Han havde ikke ret meget en grundslag. Han havde vist nok en forhånd, der dårligt kunne krøve over nettet. Og til gengæld, så spillede han uden nogensinde at bevæge ansigtet. Han havde sådan den fuldstændig iskold svensk dynamik. Og så spillede han med sådan en gammel gennemsvedet lædergreb. Ikke? Altså han, så der var ingen ornamenter på den det mand overhovedet. Altså han har også sådan fuldstændig barberet ned til, til nøgen svensk tennis. Og Federer, sådan, han startede året godt, kom langt i Australian Open, har slået Djokovic et par gange faktisk. Også vundet, var det ikke Monte Carlo, han vandt på grus. Han har jo gjort det meget godt, men han har jo begyndt at spille aggressiv tennis igen. At kravle op til nettet og prøve at lukke boldene. Jamen, han er blevet en gammel mand jo, så han har ikke så meget fysik tilbage, så han må begynde at spille offensivt igen. Nej, altså han har selvfølgelig taget konsekvensen lidt af det, fordi han så jo på et tidspunkt, at han blev lidt ufarlig ved baglinjen Roger Federer, og han har jo, kan man sige, det spil, som gør, at han godt kan komme frem en gang imellem. Men det er jo ikke særlig ofte i forhold til i gamle dage på græsset derovre. Han kommer frem en gang imellem også som overraskelsesmoment i forhold til sin modstander, men han vil jo ikke stå i finalen i dag, hvis han bare sær og flugtede over på Wimbledon. Det kan ikke lade sig gøre simpelthen, fordi at underlagene er, som de er, og som vi lige var inde på før, i forhold til fysikken. Altså, de er for store og stærke i dag. Returneringerne kommer jo altså som missiler ned i den anden ende, og der er det altså svært at være sær og flugtspiller. Altså, vi kan jo se, der kører jo på TV3, hvor Wimbledon bliver sendt, som du hører spørge om før. Så hvad hedder det? Der kan man jo se, der kører nogle af de gamle film fra Wimbledon og de gamle finaler. Altså, hvad der er sket på tennisen, det er jo helt vildt. Jamen, jeg er jo også en nostalgiker. Jeg sad den anden aften her, jeg kunne ikke sove, og fandt Federers gennembrudskamp i en kvartfinale, hvor han slår Pete Sampras ud. Så jeg spiller det, men så hold da kæft, mand. Kunne tennis være så fint? Jeg synes, jeg er meget bange for det, der vil ske med tennisporten. At det vil blive sådan en muskeldisciplin et eller andet sted. Jeg kunne godt lide de gamle serven volleyspillere der. Ham der, den skøre kroat, Goran Ivanisevic, som altid rendte rundt og samlede de bolde op, han lavede serviceer med, for de var de eneste bolde, han ville spille med. Og sådan et eller andet. Så der var heller ikke... Altså, de der sådan, John McEnroe selvfølgelig... De var også ved at blive mainstreamet meget af de der spillere. Jeg synes ikke, du har de der samme karismatiske mennesker. Vi så i går, var der kvindernes finale. Her slog Kvitova, som har vundet en eller to gange før. En gang før, og slog en ung kanadier, der hedder Eugenie Bouchard, 6-3, 6-0. Hun udgav et æg i finalen. Det var meget imponerende. Jeg aner ikke, hvem de spillere er. Jeg er sådan et... Men det er jo selvfølgelig en udfordring. Du får ikke de samme profiler, som du gjorde engang. Altså de der stars. Men det er jo også mange andre grunde til. Altså, Hvorfor det? Fordi jeg har sådan en personlig teori om, at træningslokalet på en eller anden måde udsletter personlighed. Ja, og det kan du sige, altså samtidig med, at der er kommet så mange penge i det, så de er meget, meget fokuseret på det, de ender at lave sig. Så de der sådan, personligheder som John McEnroe, som skar lidt ud i gamle dage, så det er der jo ikke plads til i dag på samme måde. Altså det er jo blevet... Money talks, og der er så stor fokus på det. Og samtidig med, som du også siger, at mange af dem spiller det samme tennis. Så det er for folk, der ikke sådan er fuldstændig passioneret af det, der bliver det bare en masse, der spiller. Og derfor er det enormt svært, og Østlandene er kommet frem, og folk kan ikke udtale deres navne. Hvorfor hedder alle kvindelige tennisspillere noget med Ova til sidst? Jeg har rejst en del i Østeuropa, jeg har aldrig set en tennisbane. Hvordan fanden kan det være, at alle kvindelige tennisspillere på en eller anden måde, de kommer fra... Det er ligesom de fleste danskere ender på søn. Ja, netop, ikke? Altså, men hvordan kan det være, at russisk tennis er så stort? Altså, jamen, de har jo fået nogle traditioner lige pludselig. De har haft nogle stjerner, og de har kunne se, at det kan lade sig gøre. Og samtidig med, at de har nogle vilkår i Rusland, som gør jo, at det er en kæmpe gulerod at komme ud af landet og prøve at tjene nogle penge via tennis. Så det er jo blevet helt fabrikker derovre at producere tennisspillere. Samtidig med, at de våger at tage chancen. Det er jo russiske familier, som i bund og grund jo ikke har nogen ressourcer til at gøre det, men som alligevel på en eller anden måde for at få gjort det, rejser ud. Du kan se Sharapova for eksempel, der er mange eksemplarer. Hun tog jo med sin far og lod mor blive hjemme som 12-13-årig, og så ikke sin mor de første 2-3 år, at hun var afsted der. Altså, der er mange omkostninger forbundet med det her i lille Danmark. Der er jo ikke nogen, der tør at sætte chancen på den måde og simpelthen sælge huset, og så tage med sønneke eller datteren ud, fordi nu skal de være tennisstjerner. Det er jo altså det, der sker i Østeuropa. Men det er også det, som det virker som om, at du har tennis i dag er fyldt af mennesker, som i en præ-teen alder er kommet på et Nick Bollettieri Tennis Academy i Florida, eller noget nede i Paris eller sådan noget. Og så har man så ellers lavet sådan nogle fysiske supermaskiner, som render rundt der og sådan noget. Og det er alt det, som jeg synes var skønt ved tennis, ikke? Jeg synes, det er alle de der sådan, solbrændte playboys der, med, som der dankterede rundt der, ikke? Og så nærmest valsede direkte fra baren ind på banen. Ja. Og der var en masse personlighed, og tennis er jo en modbydelig sport, det er så svært. Mm. Det er simpelthen så svært. Hvis man går i gang som voksen med at spille tennis, man lærer det aldrig. Nej, du samler mange bolde i hvert fald. Det er så voldsomt krævende i sportskræn. Man kan næsten kun vokse op i den, hvis man skal kunne mestre den. Man skal starte tidligt, hvis man kan glæde af det. Det er der ingen tvivl om. Og, men altså, jeg vil lige sige også, at de spillere, der kommer frem nu, de stjerner, der er nu, det er jo rigtig gode tennisspillere. Men udfordringen for nogen, det er jo, at der er kommet så meget power i spillet, så meget fysik i det, ja. Så det er svært at spille det elegante tennis og lave de små smarte stopbold og sådan noget, fordi det er så powerfult, som det er. Men vi må ikke glemme, at det er jo altså store atleter og rigtig gode tennisspillere. Okay, fordi der var en sød mand, der sagde noget øre på mig, så tabte jeg tråden der et øjeblik. Det var sikkert heller ikke relevant, det jeg sagde så. men det som, altså, jeg samlede det i gang, jeg kan huske, jeg sad som barn, ikke? Jeg så John McEnroe, ikke? Han gik direkte ind på banen, det der med varme op. Ej, altså hvor er det kedeligt, kunne gide jeg, ikke? Jeg går ind på banen, hiver skeen op af tasken, ikke? Og så spiller vi tennis. Og den professionalisering af det, der er sådan et eller andet sted, man kan jo tydeligt se, hvordan at det er jo blevet sådan en gladiatorbegivenhed igen, ikke? Er det ikke det samme i alt sport? Jo, jeg skulle lige til at sige det. Altså, du kan se fodbold-VM, altså de der individualister, de bliver også færre og færre i fodbold, fordi de alle sammen kan løbe 30 km i løbet af sådan en fodboldkamp, og de er store, stærke og fysiske, så der er ikke plads til de individualister. Altså, de dør jo i det, eller også bliver de sparket ned, eller noget andet. Så det er jo bare det, sådan, det har udviklet sig. Altså, igen, de store penge gør jo, at det bare er mere og mere altså, professionaliseret det hele. Men udover at... Skal vi have det på Netflix? Tennis på Netflix? Ja, men jeg sidder bare og tænker på, at jeg kan godt lide at gå til fodbold. Nogle gange, så synes jeg, det er sjovt at gå ud på Brøndshøjstadion eller sådan et eller andet sted, hvor folk også er lidt skøre og sidder Sundby, og sidder Sundby, eller andet. Sundby Idrætspark. Ja. Men jeg skal høre, i de løbet af de sidste mange Grand Slam-finaler, er det ligesom The Big Four, der har vundet det hele. Ikke? Det har været Nadal og Djokovic. Federer har kunne holde den lidt i live som gammel mand. Ikke? Og så har der så været ham der, Andy Murray, som hvis nok har en lidt for skrøbelig krop til det der top-tennis. Han bliver ved med, han ligger vist hos fysioterapeuten det meste af dagen, for den der ryg til ligesom at holde til det der serveri. Her i Wimbledon-semifinalen var der to af de unge. Og unge i dag, i gamle dage var der jo 17, ikke? I kan jo sikkert huske Boris Becker der, da han var 17 år gammel og vred sig igennem Wimbledon. Det er, ikke? Men en ung spiller i dag, det er jo sådan en, som der også vil være fysisk stor nok. Her er sådan en som Grigor Dimitrov, sådan en babyfed, som kommer i semifinalen og ryger men sig sige, ud. Der har du Roger Federer. Stylen tilbage der. Fordi han kan jo det samme. Altså, de sammenligner ham jo meget med Roger Federer. Men Roger Federer havde, så han var 23, vundet 3 Wimbledon-finaler. Og ja. Dimitrov som 23-årig er jo ikke kommet nogen vej. Jamen, han er unik. Altså nu kan man sige, på mandag, der er Dimitrov inde i top 10 på herreranglisten. Så han er fremme nu. Men altså, de meritter, som Roger Federer lavede, dem skal vi slet ikke begynde at sammenligne med nogen. Og i øvrigt så, hvad hedder det nu, i forhold til fysikken og tennis, jamen, så kommer stjernerne også op senere i dag, fordi det tager altså en længere tid at udvikle fysikken, som gør, at du topper ikke som 18 år i dag, som okay. du gjorde engang. Jamen, det, som jeg ville spørge dig til, er, hvem er det, vi skal kigge efter i tennis for at finde det smukke tennisspil i dag? Jamen altså, der har vi jo en Stanislav Wawrinka fra Schweiz. Du har en Dimitrov, synes jeg også er rigtig to rigtig gode eksempler, måske med de to verdens smukkeste baghænder, indhåndsbaghænder, som nogle af de få, som også spiller indhåndsbaghænder. Det er det med dobbelt baghånd til en voksen mand. Ja, men det, der er jo rigtig mange af dem, igen, som spiller med to hænder. Altså igen, det er jo måske et temperaments- og smagsspørgsmål om, hvad man synes, men det er jo, der er jo ikke noget flottere end en enhåndsbaghånd, synes jeg, på det niveau, som Wawrinka og Dimitrov slår dem, så der er jo lys der i forhold til det. Og så er der jo mange spændende på vej. Ham der, der er sådan en ung australier. Kæmpe høj dreng, men han spiller, hvis han ser lidt farvefuld ud, han hedder Nick Kyrgios. Ja. Er han en mand, som der vil kunne noget? Jo, men det er jeg helt sikker på. Altså, men igen, han kommer måske først om et par år. Nu var han lige fremme i kvarten i Wimbledon her på græs. Men han skal jo også udvikle sig med at sige, at når du mentalt kan stå ind på centerkort og spille, som han gør, og være så ligeglad med det hele, uden at være imponeret over noget, og bare gå derind på den måde, så har man talent, vil jeg sige, og spiller det tennis, som han gør. Fordi det var mentalt meget stort styrke, synes jeg. Jeg synes, der var lidt den samme vildskab i hans optræden på en tennisbane, som der var, da man så en ung Andre Agassi bryde igennem i French Open. Jamen helt sikkert, helt sikkert. Der er noget over ham, og der er sådan lidt star quality over ham, hvor han skiller sig ud. Og det er jo måske det, vi savner, de der personligheder. Men tennismæssigt tror jeg, det er svært for mange af dem at skille sig ud, fordi vi er der, hvor fysikken jo er en meget, meget stor spiller i det her. Michael Tarson, tak fordi du kom og hjalp os med at finde ud af, hvordan vi skal se Wimbledon-finale i dag. This is the Voice of America signing off. Under den kolde krig sendte Voice of America radio ind over jerntæppet. Nu sender 24/7 radio over Øresund til svenske lyttere. Danmarks røst taler om alle de tabuer, som svenske medier ikke kan, vil eller må diskutere. Gå ind på radio247.dk og lad ned den særskilde Danmarks røst, som gør det muligt at lytte til programmet i både Danmark og Sverige. Danmarks røst med Michael Jalving. Dansk public service til svenskerne. Varje vardag klockan 10 här på Radio 24 Syd. Og så fik vi også talt om Wimbledon-finale. Du lytter til avislæseren på Radio 24/7. Jeg hedder Kasper Fogh. Og med mig i studiet har jeg Anne Skar Nielsen, fremtidsforsker, og Lars Nielsen, som er public affairschef i Primetime. Og et politisk dyr, ligesom mig selv i øvrigt. Vi har talt om, hvad der var dagens agurketidshistorie, eller hvad der ikke var dagens agurketidshistorie. Og nu skal vi tale om en af ugens historier, som har fulgt noget særligt i Berlingske Tidende, og det er den her diskussion om curlingbørn. Og hvis du synes, at vi passer for meget på vores børn og rydder for mange sten af vejen for dem, så send en sms på 42 60 24 7, og fortæl os, hvad du ligesom synes, der også er at gøre ved det. Jeg skal bare indrømme, at den her diskussion har irriteret mig selv en del, fordi at jeg synes sgu, der er masser af børn, der mangler forældre, der har til stede. Jeg synes lidt. Man tidligere forventer, at du siger, hvad med mig, for eksempel? Hvad med mig? Jeg kommer til at skrive i Berlingske Tidende her den anden dag, om at jeg også havde kørt mine forældre til Krydstogthavnen, da de skulle ud der. Så tænkte jeg, at jeg er også en curling, der curler mine forældre, du passer for meget på. Curlingbørn. Vi har inviteret sociolog Jan Kampmann i studiet, for at fortælle, fordi at, jeg synes, jeg har brug for at have en anden form for diskussion af, om vi også har et problem med. Det lyder jo næsten som, vi har sådan ligesom i Kina med den der etbarnspolitik, at vi har for mange forkælede børn. Jan Kampmann er professor, uddannet med art, kan med, har mange år beskæftiget sig med børns hverdagsliv og baseret på undersøgelser i daginstitutioner og skoler. Du arbejder med køn og social baggrund og identitet osv. Velkommen til. Tak for det. Kan du ikke lige fortælle mig helt grundlæggende, har vi et problem i Danmark med børn, der er blevet for initiativløse, fordi forældrene har gjort for meget for dem? Nej, jeg vil nok egentlig ikke starte med at sige, at vi har et problem med det, fordi altså i første omgang synes jeg, at vi skal finde ud af, hvad er det for et fænomen. Og fænomenet tror jeg handler måske allermest om, at vi efterhånden igennem en generation eller halvanden måske har jo også presset forældre og hele tiden tog dem ørerne fulde om, at hvis de skal være ordentlige forældre, så skal de allerede fra børnene, de går i vuggestue og børnehave og starter i skole, så skal de være engagerede, og de skal være med, og de skal være deltagende, og de skal møde op til alt muligt, og så videre. Og hvis ikke de er det, så er de ikke ordentlige forældre. Og hvis der er noget, der kører rigtig meget på i øjeblikket, så er det, hvis man ikke er ordentlige forældre. Så er der en hel masse røde lamper, der lyser, og så videre. Så egentlig er det måske nogen, der har taget det vældig meget på sig, at være de gode forældre, som samfundet og medierne og politikerne og hvad ved jeg, ikke mindst institutionerne, forventer af dem. Og på den måde kan det godt være, at det er nogle forældre, som måske så har misforstået det lidt og bliver ved med at være det. Men egentlig er det jo spørgsmål, om det er deres problem, fordi det, de har erfaring med, det er vel også, at det har kunnet betale sig. Fordi systemet jo egentlig også belønner frygtelig meget dem, der virkelig stiller op, og dem, der engagerer sig, og dem, der taler på vegne af deres barn, eller som du selv gav som eksempel, for det kender vi jo også alle sammen. Det vil lige så godt være mig, jeg har lige været indlagt på hospitalet, og endte med at have en udmeldelses- eller udskrivningssamtale, hvor jeg også havde hele familien med. Mm. Fordi at det vidste jeg da på forhånd, at det var en måde, at vi kunne få lægen presset op i hjørnet og få det igennem, vi gerne ville, når jeg skulle ud derfra. Så det er spørgsmålet, hvem der har problemet. Er det også de forældre, eller er det os, som bliver forarvet over det? Har vi et problem? Eller er det systemet, der har et problem, alle vores institutioner, fordi det selv har været med til at, så at sige, skabe den form for kultur, kan man sige, ikke? Lars, hvad siger du? Jamen, jeg synes også, at altså, der er mange niveauer i det her, men det, hvis vi bare starter på det der med, om vi skal klassificere os som curlingforældre, at vi skal have det der stempel, der står jeg fuldstændig der. Jeg kan så ikke holde det ud, når samfundet går selvsving med stempling. Altså, vi har blevet kaldt gennem sådan X og Y og Z og B, og der er curlingforældre. Man kunne måske også bare prøve at tage en praktisk pointe. Convenience. Altså, er faktum ikke også, at det er blevet meget nemmere, at mor og far tager bilen og kører barnet? Det er blevet meget nemmere, at man ryger i metroen og kører sammen med børn. Det er blevet meget nemmere at give børn en telefon, hvor man kan følge med. Altså, der er noget praktiske ting ved siden af, der gør, at der er nogle af os forældre, der lige pludselig kan hjælpe vores børn på en helt anden måde. Så bliver det lige pludselig til en stempling, der hedder curlingforældre. Det var en diskussion. Den anden, det er jo det der med, at hvad sker der ved forældre, som i virkeligheden overlader deres børn mad til institutioner. Mine forældre, altså min mor gik hjem i mange år før hun begyndte at gå på arbejde. Det er to væsentligt forskellige verdener, hvor hun havde var tæt på mig i mange år. Jeg har da ikke haft samme. Lars, hvis jeg bare lige må afbryde dig, nu ved jeg ikke, om din mor stadigvæk er på denne jord. Så bare du skulle sige tak nu. Tak til din mor. Jeg gjorde gange, præcis. Ja. Jamen, også i radioen, gør det nu. Jeg har haft fire børn. Ja. Min mor gik også derhjemme. Jeg vil også gerne sige tak til min mor, fordi hun gik derhjemme og trak de kort der. Ja, ja det som er, jeg har sådan en, på den ene side, så er jeg også en del af et indre Københavns, det som der bliver karikeret som sådan et spil hver dag, ikke? Og ja, jeg bærer boller med spil. Ja, det er det. Du er spil. Jeg er ikke klar over, jeg laver min egen surdej. Og jeg er simpelthen ikke klar over, hvorfor det er et problem for nogen. Går det også med skovmandskjorte og sådan en græskar under armen? Nej, det er fordi min hustru forbyder mig at gå i ternede skjorter. Hun synes, det ligner, hun kalder alle mine ternede skjorter for socialdemokratiske kongresskjorter. Og det er hendes måde at sige på, at jeg ikke er velklædt. Så den, du har på nu, det er ikke hende, der har sat mig på i dag. men at der på den ene side er et, altså i en meget lille del af en form for kulturel overklasse, et præstationsræs omkring at troppe op med spilboller og... Må jeg fortælle en lille vits? Jamen, det er først, når jeg er færdig. Men det, jeg aldrig har forstået, det er, det kan man jo for fanden bare melde sig ud af, hvis man ikke gider det. Det er som, når man sidder og tænker på, at hvis det også bliver et problem, at folk passer på deres børn og kører dem til Roskilde Festival, hvis det bliver et problem, så er der jo ingenting, der ikke er et problem mere. Mm. Altså, og en af de ting, som jeg savner mest af alt, særligt når jeg øvrigt læser politikken, det er, at vi finder nogen i Danmark, det ikke er synd for. Jeg er simpelthen ikke klar over, hvem der ikke er offer længere. Nu er det curlingbørnene, der er offer, eller forældrene er offer for andres forventninger osv. Jeg arbejder som sagt engang i Københavns Kommune. Her forlader en fjerdedel af børnene folkeskolen uden uddannelsesmæssige færdigheder til at tage nogen form for videregående uddannelse. Det er, hver fjerde barn, der bliver født i Københavns Kommune, bliver kasseret grundlæggende i forhold til at klare sig selv i et meget kompetitivt og globaliseret arbejdsmarked. Tror I ikke, de godt kunne have brugt nogle curlingforældre? Jo, altså stadigvæk, jeg er meget enig i det der med, hvad er det for nogle betegnelser, vi bruger, og det der curlingforældre, synes jeg også. Ja. Altså, det er jo en eller anden form for sådan nedgørende kategorisering, samtidig med, at det egentlig er det, vi hele tiden forventer af forældre, at det sådan set er. Ikke? Så på den måde er det jo sådan en eller anden besynderlighed. Men jeg tror, du har ret på den måde, at noget af det, som det jo også handler om, er, at altså igen, hvis vi primært kigger på børnene og de unge, altså det, de oplever, det er jo en øget grad også af forventning til dem om at være rigtige og spot on med det samme, at være kompetitive, som du siger, men i det hele taget jo også at gøre det rigtige, ikke spilde tiden, komme hurtigt fra A til B, komme videre i systemet. Og der bliver det jo enormt vigtigt, hvad er det for nogle typer af opbakning, de har i forhold til til det projekt, fordi for rigtig mange børn og unge, det er, når de får at vide i skolen, at de allerede som 10-årige eller 12-årige og 14-årige, at de skal være reflekteret om, hvad det er, de forestiller sig, de skal fremover, at de skal lave logbog, og de skal lave selvbeskrivelser og elevplaner, og jeg ved ikke hvad, og de, når de er færdige med gymnasiet, så skal de ikke spilde tiden med at prøve at finde ud af, hvem de selv er, men de skal bare videre i systemet, fordi ellers så får de ikke nogen belønning for det, og alt det der. Det gør jo, at det at være barn er jo også blevet en voldsom opskruet og kompliceret sag. Altså, jeg tror, at børn på den ene side jo har et enormt pres på sig for hele tiden at vælge rigtigt, samtidig med de valg, de skal træffe. Det er sådan nogle fuldstændig abstrakte, frit ud i luften valg, set ud fra deres perspektiv her nu. Og der er den gode forælder jo en, der går ind og hjælper dem til at navigere i det system. Og vi kan sige, det for meget, og vi kan sige, hvad fanden er det for en kultur, vi selv har været med til at opdyrke osv. Men det er jo det, der er sås i virkeligheden, og der får du fuldstændig ret. Der bliver det jo egentlig de børn, der ikke har den støtte og opbakning. Det er jo dem, der reelt bliver sort. Det er dem, der vælter. Ja. Nå, fordi der er i øvrigt i en af dagens aviser, tror jeg, Jyllandsposten, en beskrivelse af, altså, hvor meget bedre kvinder klarer sig i uddannelsesvæsenet i dag, end mænd gør. Og det er sådan en ting, som jeg tit tænker over selv. Hvad er det, der sker med de unge mænd, siden at de klarer sig så dårligt i uddannelsesvæsenet? På den ene side, så kan man sige, altså dem af os, som der ligesom har også sådan er, altså er derhen, hvor man siger, at man også er ude at ansætte folk til forskellige ting osv., så er der tit, der tænker det der med, at det er jo ikke altid, man kan sige, at det er særlig meget på mode blandt unge mænd at gøre sig umage. Så det, som der ligger i den der Køllingbørn-diskussion, er jo, om vi tager initiativet for børn. Og så tager man skaber man handlingslarmede initiativløse børn. Og det har jeg simpelthen ikke nogen fornemmelse for, om det er et problem eller ej. Er det? Nej, altså mit indtryk er ikke. Jeg tror, det vil være lidt skævt at sige, at vi tager initiativet for børn. Men det kan godt være, at altså hele vores kultur bidrager til, at jo egentlig gør det svært for børn og unge at kunne håndtere det, at skulle træffe de her valg, samtidig med, at det er nogle valg, de ikke oplever, at de selv har valgt at skulle træffe. Altså, jeg tror rigtig meget, at det også er det handler om, ikke? Men det gælder jo ikke bare for børn. Det gælder jo også for os voksne. Altså, jeg tror da, at det handler om, at vi alle sammen i vores aktuelle kultur skal træffes en hel masse valg, altså nu også når vi sidder og snakker om det her med, skal vi gå hjemme, er det bedst, eller skulle vi egentlig være dem, der arbejder, sådan, så børnene også ser nogle voksne rollemodeller i forhold til det, til at de skal frem i verden, og de skal blive til noget, osv. Altså det er ligegyldigt, hvad fanden det er, vi snakker om. Så er det jo ikke bare børn og unge, der står i nogle voldsomme udfordringer i forhold til at skulle træffe valg hver eneste dag, og ikke bare om, skal jeg gå sådan lidt derover en time, eller skal jeg gå lidt herover en time, men hele tiden eksistentielle valg. Men hvis den her tilværelsen vil altid være... Må jeg fortælle min vits nu? Nu må du godt fortælle min vits. Er du okay med min vits nu? Undskyld. Vi dør alle sammen. Kommer i helvede, selvfølgelig. Ja. Og i helvede, der er der en tourguide. I øvrigt vil jeg sige, at al kommunikation i helvede foregår på forældreintra. Okay. Man skal også først have oprettet en NemID. Det er rejsesfuldt. Ja, det er det første, man skal. Og så e-boks. Med medarbejdersignatur. Det skal man gøre først. Men det var lige en tangent. Så vi dør, vi kommer i helvede. Så der er en rundtur med en djævel, der viser rundt. Og der er store gryder til hver nationalitet. Så der er en gryde til franskmænd, der er en gryde til amerikanere, tyskere osv. Naturligvis også en gryde til danskere. Og de her gryder, de står og bobler med lava, og så skal man så hoppe op i gryden, og der står nogle store djævle med tre forke og propper folk ned, hver gang de prøver på at springe op. Så kommer vi hen til vores gryde, den danske gryde, der er helt stille på overfladen, og der er ikke nogen djævle. Og så spørger vi selvfølgelig, hvordan kan det være, at der er sådan helt stille herover? Hvorfor er der ikke nogen djævle? Og så siger Satan her, ikke? Han siger, jamen, det behøver man ikke i Danmark. Hver gang der er nogen, der prøver på at hoppe op af den der lava, så står alle de andre og trækker dem ned igen. Og sådan er vi danskere jo, på godt og ondt. Vi siger jo tit, at det der er din styrke og også din svaghed. Og den store styrke i Danmark, det er, at vi er en stor familie. Altså i forhold til, hvordan det er andre lande og andre nationer, så mener jeg, at Danmark og Japan, det er de eneste lande i verden, hvor der er sammenfald mellem geografi og sprog, nationalitet. Altså hvor i alle andre lande, der har du i Spanien, ikke? Der har du basker, og så i Holland, ikke? Der har du om man skal kalde Nederland eller hvad, ikke, og USA en smeltedigel af alle mulige forskellige kulturer, hvor vi er et af de få lande i verden, der både har en fælles nationalitet og en fælles geografi. Og vi er utrolig gode til at gå og kigge efter hinanden og passe på hinanden. Vi opdrager helt vildt på hinanden. Ja. Behøver jeg sige tyssere i DSB-toget, som jeg er sikker på ikke laver andet end bare køre rundt på stille kupéer, for at sige til dig, når du tager din mobiltelefon frem, så kører rundt herude på Vesterbro, ikke, og du kører den forkerte retning på cykel ned ad en ensrettet vej, så kan du være fuldstændig sikker på, at folk hænger ud af vinduerne og råber efter dig. Ikke? Hvis ikke du har cykelhjelm på, og når du afleverer dit barn, så står der sådan misspillende blikke. Du er selvfølgelig tilgivet, hvis du engang... Prøv du at tage dit barn i hånden og gå over gaden uden for en fodgængerovergang foran skolen. De andre forældre siger, at det... Altså, siger, dem, der vil have madpakker med til deres børn, det er jo dem, der laver de gode madpakker. Det er jo dem med halal-frikadellerne og de økologiske gulerødder. Hvorfor? Fordi der er også enormt meget status i at kunne vise frem, at jeg er en overskudsmor, der kan lave en sund madpakke. Jeg tænker bare, at de ikke kan få et job, siden de har tid til det. Der er en ting, er det der med Danmark som familie. Der er en anden ting, som jeg oplever, at, og det er jo også, når man sidder og kigger på aviser og nyhedsbilledet, det er, at det private er blevet politisk på en måde, det ikke rigtig var tænkt. Altså, det er jo ikke en frigørende diskussion længere om muligheder og så videre. Vi har utrolig mange meninger om, hvordan andre, altså særligt, hvordan kvinder skal være kvinder. Mænd slipper lidt endnu. Vi slipper lidt for den der kønsdiskussion, ikke? Men slipper vi? Ja, det gør vi faktisk. Ja, jeg hører den i hvert fald. Kommer han sådan. Okay. Nå, men det kan godt være, men der er en utrolig kvævlanderi om kvinder og kvinder på den rigtige måde. Og hvis de går derhjemme, så er der nogen, der skammer på dem. Og hvis de ikke går derhjemme, så får de også besked på, at de kun er ude på at realisere sig selv. Mm. Der er et uhyggeligt kvævlanderi, når man ser på folks ganske almindelige livsvalg, og en meget lille accept om det. Og det, jeg slet ikke forstår, det er, hvor tilladt det er, det offentlige rum at rende rundt og blande sig i andre menneskers tilladelse, når det kommer til, om de vælger at arbejde eller ikke arbejde. Og det er også det, der er sket, når det kommer til børn. Det er, at det er helt legitimt at have utrolig mange meninger om, hvordan folk passer på deres børn. Hvordan livet går derhjemme, om de spiser sammen eller ikke spiser sammen. Men langt hen ad vejen er det jo også godt. Det er altså det, der man siger, it takes a village to raise a child. Altså hvis du er enlig mor, der bor her på Vesterbro med to børn, det er fandme svært at få livet til at hænge sammen. Altså vi skal holde mere øje med hinanden. Vi skal holde mere øje med vores børn. Hvis man er curlingforældre og sidder derude og måske kigger sig i spejlet og siger, jeg fejrer måske lidt for meget for Peter Bastian, så kunne det være, at man kunne rumme også Carla Wilhelm, eller hvem det ellers var, som måske går lidt for lud og koldt vand, og ikke er et af de børn, der får den gode mad. Jeg kan godt lide, at du altid har den modsatte standpunkt af mig, fordi jeg føler, at min intimsfære på en eller anden måde er ikke eksisterende længere. Det er dit problem. Så må du jo rydde den bane lidt højere. Men jeg tror også, der er noget andet på spil, fordi altså det, som det jo måske mere handler om end at vi går ind og tager vare på hinanden, sammen med hinanden, så er det jo mere det, at børn i dag er blevet et offentligt anliggende. Ja. Og det er det jo, altså på godt og ondt kan man sige, via den der voldsomme institutionalisering, og det vil sige, at det også er blevet et politisk stof meget mere, end det har været før, hvor tidligere opfattede vi, at det var familien selv, og måske sådan lige de nærmeste omgivelser, der tog sig af det. I dag er det blevet et offentligt anliggende børn, og dermed har vi også, og der er meget enig i det, du siger, altså på godt og ondt, kan man sige, vi alle sammen har vores meninger om det, og det er blevet noget, vi diskuterer hele tiden. Og på nogen måde er det jo egentlig fint nok, fordi det gør jo, at vi egentlig i stedet for at privatisere det, så gør vi det egentlig til noget, vi hele tiden diskuterer. Men vi kan måske også have lidt svært ved det, fordi samtidig er det jo noget, der mange af os, eller af jer, der måtte have små børn, for jer er det jo også en meget personlig og følelsesladet sag. Så hvad fanden skal de der folk, som jeg egentlig ikke kender, hvad skal de begynde at blande sig i, om jeg er god eller dårlig? Så det har jo de der dobbelte sider, men når jeg siger, at det er noget lidt andet, så er det jo fordi, at det siger jo ikke nødvendigvis noget om vi er blevet bedre til at tage vare på børn i vores lokale miljø. Fordi der er der jo til gengæld sket mange forfald, kunne man sige. Altså det der med, at der var et lokalt miljø, hvor man kendte hinandens børn og kunne sådan tage sig af hinanden, det har vi jo ikke, altså det har vi ikke muligheder for i dag, så det er jo ikke noget, jeg begræder. Men det er fordi, der er noget andet, der tager over, ikke? Og det er måske også det andet, der tager over, som vi måske hverken helt har fundet ud af, hvad er, og hvad skal vi mene om det? Jeg tror også, det er grænseoverskridende for mange voksne. Det er det med, at børn er helt utrolig robuste. Altså nogle gange, hvis jeg møder nogle af de der kølingforældre, som som jeg har i min omgangskreds. Ja. Og igen, jeg har 4, så det kan ikke lade sig gøre at køle. Så vil jeg jo ikke lave andet. Nej, de. Og det, jeg så siger til dem, det er det med, at børn er utrolig robuste. Hvis vi boede i Mexico, og I døde, og vores børn, jeres børn, de skulle vokse op uden forældre i Mexico, så ville de klare sig. De 4-6 år gamle, de ville faktisk kunne klare sig. Mm. Det er ikke det samme som at sige, at de har et godt liv. Det er bare det at sige, at børn kan, biologiske væsener kan overleve i en meget tidlig alder. Så jeg synes mere, det er et spørgsmål om det der med, at man skal også ture kunne give slip på sine børn, fordi man gør dem, hvis vi nu skal sige, at det er godt eller skidt. Det er ikke godt at køle sine børn. Folk skal have modstand. Det ved vi jo også godt. Ligesom med planter og alt muligt andet. At hvis ikke du får noget modstand, hvis ikke du lærer at udsætte dine behov, hvis ikke du reflekterer over, at du kan overvinde, og du kan lave fejl, og du kan falde og slå dig, og livet gør ondt, hvis ikke du lærer det som barn, så kommer du bare til at lære det på et senere tidspunkt. Man siger jo også, at børn skal have nogle mareridt. Altså jamen, hvis de vågner om natten og har mareridt, så siger man, det kan du godt rumme. Mm. Fordi hvis ikke du lærer at rumme det, når du er 5 år gammel, så skal du rumme det, når du er 7 år gammel, så bliver det et større mareridt. Og hvis ikke du kan, når du er 22, så kommer det bare til at fylde rigtig meget, så får du måske depressioner og hvad ved jeg. Men det er fordi, at noget, en del af den der samtale om, hvordan vi opdrager hinanden, hvordan man er kvinde, hvordan man er mand. Jeg har ikke den der mandesamtale der, jeg prøver på ikke at høre det. Altså, jeg synes, det er simpelthen sådan, jeg tror, du er døv. Ja, jeg synes også, det er uværdigt et eller andet sted at rende rundt og have mening om, hvordan andre folk, de fylder deres kønsidentitet. Jeg synes, den er sådan. Men et eller andet sted oplever jeg den som meget repressiv. Jeg oplever den ikke som en løbende kvalifikation af forældrerollen. Jeg oplever det som et løbende hakkeri på andre. Jamen, det er også rigtigt. Og det er også sådan, jeg synes, at den der diskussion om, som hvor jeg synes, kvinder er enormt gode til at være modbydelige ved hinanden. Ja, ja. Og virkelig holde hinanden. Altså, man skal godt nok have lov til at være anderledes, eller gøre noget som helst på en anden måde, uden at de bliver beskyldt for så enten at være dårlige mødre, eller for at være underkuet, eller altså, man kan jo ikke få lov til noget som helst, når vi har det. Til at kridte din egen bane op. Altså, hvis du ikke selv riser banen op til din intimsfære, så bliver folk jo bare ved med at gå hen over den. Du er nødt til at sætte en grænse for, hvad du vil finde dig i. Det tror jeg, spørgsmålet er, om, er det en kvalifikation af forældreskabet, at forældre, der nu har kørt deres børn til Roskilde Festival, skal hænges ud som dårlige forældre, der begår et omsorgssvigt? Nej, altså, jamen igen, synes jeg, at det mere handler om det der med, at vi appellerer jo selv til, at man gør noget i den retning. Mm. Og så kan det jo godt være, at ind imellem, så bliver det for meget af det gode, og så er vi lynhurtigt med at komme ud og slå med spaden oven i hovedet. Ikke? Altså, og egentlig synes jeg ikke, at det er den diskussion, der er så interessant, fordi altså dem, der kører deres børn til Roskilde Festivalen, jamen fred være med dem. Jeg tror, at det er måske lige så meget, hvis vi går ind i hvert fald og snakker om det, som vi også har snakket om undervejs med børn og unge mennesker i uddannelsessystemet, og i det hele taget i forhold til deres eget liv, så tror jeg, at det måske lige så meget handler om, at de af os, der måtte være placeret i forskellige systemer og institutioner, hvor vi møder børn og deres forældre, at vi bliver bedre til også at sige fra, når vi synes, det er for meget. Fordi det tror jeg da også, at det handler meget om. Det hvad tænker du, hvad skal man gøre som lærer? Du ved, lærerne, de siger jo i folkeskolen, at de der curlingforældre, at de bruger ekstremt meget af lærernes tid, fordi de skal jo vide med mit barn og mit her, og så er der ikke tid til. Nej, men så må lærerne jo snakke med de konkrete forældre, og eventuelt med hele forældregruppen, hvis det er nødvendigt, og sige, hvad er det for nogle spilleregler, der gør sig gældende? Hvorfor er det, at vi har de typer af praksis, som vi har? Og sammen med forældrene finde ud af, okay, jamen, hvad er det, der er rimeligt her? I stedet for, at det så kommer op og bliver til sådan nogle overordnede hakken, sådan lidt ud i luften på. I min erfaring, så er enhver samtale med en forældregruppe om, hvad der er rimeligt, den er ret svær at styre. Min yngste har været i en børnehave, hvor jeg synes, at det ene forældremøde, jeg kom til, jeg skal blankt indrømme, jeg deltager ikke i det der. Mm. Og hvis jeg har et problem, så adresserer jeg det. Hvis jeg ikke har noget problem, så synes jeg godt, at de kan drive den der ting. Og hvis de vil gerne have noget af mig og bede mig om det, så skal jeg nok se, om jeg kan gøre det. Mm. Den der overengagering i de aktiviteter, der er omkring børn. Jeg synes, det er utrolig anstrengende. Men de der forældremøder, de gik jo med en lang terrorisering af de der stakkels pædagoger, for at de ikke kunne overholde sukkerpolitikken. Jeg synes, det var så synd for dem, at jeg havde. Og jeg sad og tænkte på, at hvis jeg nu havde været en voksen mand, der sådan havde gjort det, jeg burde, så havde jeg sagt til de der folk, måske hold op med det kloge. Det er et super interessant paradoks, fordi det, der sker, det er jo, at der er nogen, der sætter en meget høj standard for, hvordan de synes, tingene skal være. Sætter de måske deres eget barn forrest her, men jeg tænker jo, de gør det jo ikke af ond vilje. De tænker jo bare ikke, at hvis der skal bages kage, så skal det eddermame være en ordentlig kage. Ikke? Skal ikke bare være en citronmåne. Og så tænker de ikke over, at der er nogen, for hvem det faktisk er ret stort at køre ned og købe en citronmåne. Jeg har sådan et billede inde i mit hoved af, hvad forskellen er fra nu og på gamle, fra gamle dage. Det er, at der er en stige, står op ad en væg, og det gode liv ligger op for enden af stigen. Og så står vi nede for enden, nede i bunden, ikke? Og så står der folk og siger, nu skal du bare kravle op. Men alle de nederste trin, de er blevet hakket af. Og så er der nogen, der har lange arme, de kan godt nå. Og de siger til alle de andre, kom nu, tag nu bare sammen, ikke? Og så bare hoppe lidt. Og så står der sådan en hel masse med små, korte dinosaurarme, der ikke kan komme op. Fordi verden bare er blevet mere kompleks. Altså, du er nødt til at have gode forældre, ikke? Du er nødt til at have nogen, der kommer hen og giver dig en ølkasse, så du kan komme op på dem. Fordi blandt andet jobs, der tidligere var nemmere at gå til, sådan noget som at gøre rent, det kræver jo nu, at du nærmest har været på kursus i kemisk krigsførelse, for ikke at komme til at blande forkerte ting sammen, eller du kan noget med løfteteknikker. Hvor du siger, hvad med de der mænd og de unge drenge? Det er jo ikke, fordi de er blevet dummere, men verden er bare blevet mere kompleks. Jamen, der er sket et eller andet med de der mænd. Det kunne jeg faktisk tænke mig, at vi brugte lidt kræfter på lige om et øjeblik. Du lytter til Avislæseren på Radio 24/7 med Anna Skare Nielsen, fremtidsforsker, og Lars Nielsen, som jeg ikke kan lade være med at kalde lobbyist. Ja. Og vi har Jan Kampmann, sociolog, i studiet sin diskussion af en af ugens store spørgsmål, om vi køler vores forældre for meget. Eller kunne vi bare med? Det var så for tænkning. Om vi køler vores børn for meget, om vi tager initiativ ud af børn, fordi at vi fjerner alle sten på vejen. Inger Sørensen fra Odense har skrevet en sms, som jeg blev lige ramt af selv. Curling kunne også være den dårlige samvittighed. Det er vanvittigt svært for børn, der skifter bopæl hver uge. Mine børn er skilsmissebørn. Og ja, jeg er sgu også voldsomt optaget af, at når børnene lander hos deres far, at jeg så starter med at sætte smil på deres ansigt. Ja, ja. Og er det sådan, at os, der er skilsmisseforældre, at vi er overopmærksomme på signaler og frustrationer hos vores børn? Ja. Og jeg er ret sikker på, at de mest irriterende forældre dernede i skolebestyrelsen, det er skilsmisseforældrene, som der har en overkompensation. Og jeg har også set en overkompensation for det der med, at jeg har de der to små piger, som skifter frem og tilbage med deres mor. Jeg har også skiftet mig til en dreng, som skifter frem og tilbage fra sin far og mor. Og det skal vi jo have til lykke til der. Og der kommer sgu nok flere iskager og flere børneaktiviteter, når man er skilsmisseforældre. Det er ikke til gengæld har hørt nogen sige på nogen måde, som jeg, altså udover at forkælede børn jo bare er irriterende. Jeg er ikke klar over, om det er noget problem. Altså, bliver de her skilsmissebørn så børn, der er dårligere til at klare sig? Bliver de dårligere på arbejdsmarkedet? Får de ikke taget deres uddannelser? Kan de ikke selv finde ud af at lave en familie? Det her, jeg har sgu aldrig nogensinde set noget som helst med to streger under, der siger, det her det bliver et livslangt problem. Helt ærligt, så tror jeg, vi overvurderer. Vi overvurderer vores selv. Altså, der er jo ingen statistisk sammenhæng mellem, om du for eksempel har klaret dig godt i folkeskolen, eller om du ikke har, og hvordan det går senere. Du har eksempler for, nu hørte jeg et radioprogram i sidste uge, om børn, der var vokset op på Christiania, hvor de gik jo virkelig for lud og koldt vand, ikke? Og der var en, der sagde, at hun havde boet en hel sommer op på Tagene, da hun var 6 år gammel, fordi hun var skide bange for de hunde, der rendte rundt på Christiania. Ikke? Og alligevel, de har jo klaret sig fint, de børn, der er kommet ud. Du har også børn, der vokser op nord for København og går i børnehave med kronprinsen og bliver ramt ind i guld, der så bliver alkoholiker og klarer sig dårligt. Så i virkeligheden er det jo bare det med, at man, altså, kan man elske sine børn for meget? Kan man måske godt? Kan man ødelægge dem ved at gøre det? Ja, det kan man måske godt, men der er også mange ting, der bare er tilfældige, hvor det bare shit happens, og så er det jo mere et spørgsmål om man er der på de tidspunkter, hvor børnene virkelig har brug for dig. Altså hvis min far, han var der altid for mig. Jeg simpelthen ikke huske, at der har været et tidspunkt, hvor jeg er gået ind til min far som barn og haft et problem, hvor han så ikke har lagt det til side, han sad med, og så sagt, okay, så nok høre på dig. Han har også råbt af mig, og vi har også været enormt uvenner, men det sidder virkelig dybt i mig, at mine forældre, de var til stede, when shit hits the fan. Ikke kun for mig og mine brødre, men også for mange i deres omgangskreds, som jeg egentlig ikke kunne forstå og synes var lidt irriterende, da jeg sad i det. Men nu sidder jeg og kigger tilbage, så tænker jeg, kæft, for har de bare været gode forældre. Så jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at du må gerne gøre det så godt, du kan for dine piger. Men på de tidspunkter i deres liv, hvor de ringer og siger, nu har jeg sgu et problem, så skal man stå der. Og så skal man ikke blame dem. Så skal man bare sige, at jeg er her, din far. Far tilgiver dig, og jeg kan rumme det. Ja. Men nu er du faktisk fremtidsforsker, og det vil jeg gerne trække på lige i det her tilfælde. Fordi hvad er det, der øvrigt sker med relationen med børn? Der var en sms her, der skrev, børn er i dag blevet forældrene små plokaler, som ser skinneflot. Problemet er, at børnenes selvstændighed ikke udvikles. Skal ungerne gå med blæ, til de bliver 40? Børn er jo noget andet, end de var før. altså for 100 år siden var børn også noget, man fik, fordi de skulle tage sig af, når vi blev gamle og så videre. Han, Morten, som der sendte den her sms, taler om børn som vores pokaler. Ja. Hvad er det, der sker med familierelationen, når børn ikke længere er et ikke-intenderet produkt af sex? Men altså det der med pokalerne, det hænger jo lidt sammen med det, vi var inde på tidligere. Altså, at det jo også er, at forældrene forventes at skulle gøre deres børn til projekt. Det kan vi jo snakke lang tid om, hvad der er af fordele og ulemper ved det. Altså, jeg tror ikke kun, det er en fordel. Altså, det er helt enig i, at der kan også være de der... Hvad skal man sige? Der kan jo også være nogle ting, der forsvinder med det. Nogle muligheder, der forsvinder. Og der tror jeg egentlig, sådan for at komme tilbage til det, du også spurgte om tidligere, altså det der med, tager man initiativet fra børn og unge. Og det gør vi jo nok på nogle områder. Så er de jo enormt, som Anne var inde på, robuste på nogle andre områder. De skal nok så finde deres egne initiativer, der hvor de ligesom har deres frirum. Men det er måske lige så meget det, der er problemet. Hvor er børns frirum blevet af? Fordi det er jo ikke bare forældrene, der gør dem til et projekt. Det er jo også alle vores institutioner, som gør dem til et projekt. Fra de starter i vuggestuen, så skal der være pædagogiske målrettede aktiviteter på, og de skal helst have både sprogfornemmelse og talfornemmelse og finmotorik og grovmotorik, og jeg ved ikke hvad, der skal være pædagogiske programmer og alt det der. Så det er jo måske igen det der meget mere generelle billede af, at vi jo alle sammen bidrager til, at vi synes, at hverdagen skal bare være gennemstruktureret for de der børn. Og det er jo ikke, fordi vi egentlig i udgangspunktet ikke tror, at de selv kan finde på noget. Det er, fordi vi er bange for, at hvis de selv skal finde på noget, så er det ikke det rigtige, de finder på. Jeg har fordi et skidegodt eksempel for noget på det. Andet. Så det handler måske om det, at sige, jamen, hvordan kan vi også give noget frirum tilbage til børn, så deres egne initiativer, på godt og ondt, og om det er det rigtigt eller forkert, det de foretager sig, men at de får bare en lille bit smule mere tid og plads til det. Ikke? Jeg har en veninde, som har den her utrolig smukke teenage-datter. Meget, du ved, sådan velskabt i en tidlig alder. Det vil sige, at drengene synes jo, at hun er enormt interessant, men hun synes ikke, at drenge er interessante. Og det, hun allerbedst kan lide at lave, det er at noget, der ligger sådan over i den naturvidenskabelige leg, noget matematik og noget fysik og lidt skak. Og hendes mor er helt op at ringe over det der, hvad fanden det er for nogle unaturlige interesser at have, og kan slet ikke forstå, hvorfor hun ikke skal give hende noget seksualundervisning og nogle kondomer. Og sådan, ikke? Hun prøver bare at push et sexliv på sin teenage-datter, og synes, at det er jo skræk at sige, okay, det du siger, det er, at dit problem, det er, at din meget smukke datter ikke går i seng med alle mulige forskellige drenge, sådan som du selv gjorde dengang, du var 15-16 år. Så det er så lidt skægt, ikke? Det der med, at sådan var det jo for mig dengang, så sådan skal det jo også være for dig. Og sige, nej, hvis du kigger på det rent objektivt, så har du et utroligt velfungerende barn, der nok skal komme dertil på et eller andet tidspunkt. Så det er jo, som du selv er inde på, ikke? Det med, at man har en refleksion over, hvad er det egentlig, jeg mangler i mit liv? Altså, hvad er det, jeg ser, når jeg går og kigger på andre? Måske man bare selv godt kunne tænke sig at blive lidt kølet og få lidt omsorg. Nå, jeg har det der med, jeg har oplevet, efter jeg har givet mine børn iPads, så altså, det er som om, at den der konstante stimuli af film og spil og så videre, ting, hvor de bare skal være passive. Når jeg slukker den der iPad, så kan de ikke engang finde med en skid. Så jeg har, altså mit nye projekt i familien, det er at få den der iPad langt fanden i vold. Og så sker der det, så tager man den iPad frem, så står de der søde små børn og kigger på en og siger sådan, jamen hvad skal vi så lave? Ja, det finder du nok ud af. Ja, det finder du nok ud af. Nu skal I høre, vi har Erik igennem, Erik fra Skovlund. Erik, du har skrevet ind, at du synes, at det der med kerningbørn, det er et klassespørgsmål. Ja, det har jeg lige skrevet her. Vil du ikke fortælle mig, hvad du mener med det? Eller jeg tror, det er et overklasses spørgsmål, tror jeg, ikke? Jeg tager det selv, og jeg kigger sådan på det, at... eller det har jeg også oplevet selv, at når man er for overklassen, det er I for eksempel, jeg der sidder derinde, altså den slags overklasse, ikke? Lige, så er der mange forældre derfra, der sørger for, at bekymrer sig meget om deres børn, så kan man sige det, for at deres børn også skal få mulighed for selv at blive overklasse. Altså, lægernes børn bliver læger og så videre og så videre. Altså, de skal ind på universitetet. Vi vil alle sammen gerne have, vores børn klarer os godt. Vil vi ikke det? Jo. Og så skriver jeg, at den konkurrence, der er i samfundet, den skærpes jo hele tiden. Og derfor bliver forældrene, altså dem, man så kan sige, der er curlingforældre, de bliver også nødt til, lige fra vuggestue og så helt til universitetet, til at guide og styre deres børn, sådan så at, at de bliver fokuseret. Altså, der skal ikke være plads til fejltrin og sådan noget. De skal holde sig på sporet og være hurtigt ude og klar. Men det kan være, det er blevet sådan med børn, som det er blevet med tennisspillere. Hvis ikke vi starter med at lægge deres karriere i fast ramme, fra de er 9-10 år gamle, så bliver de ikke til noget. Godt sammenligne det. Ja, sådan kan man godt sammenligne det. Og så skriver jeg så til sidst, at det er sådan, de visionsløse, de har fået en vision. Altså, og visionen, det er karrieren, eller bare kunne klare sig godt. Og så resten er ligegyldigt. Men det er også, vi har også bygget et samfund, hvor dem, der er på arbejdsmarkedet, de arbejder meget, meget hårdt. Og enten så kan man klare det, eller også kan man ikke klare det. Og der man har ligesom fået, man er enten har man fået de hyperproduktive, eller man har fået de non-produktive. Ja, det skærpes hele tiden. Og, så det, du siger... Kassedelingen, den bliver større og større, ikke? Altså for at være inde og ude. Så det, du siger, er i virkeligheden, at det forældrene gør, de responderer bare på en utrolig voldsom konkurrencesituation i samfundet og forbereder deres børn til at være de konkurrencemennesker i den konkurrencestat, vi har fået. Ja, eller også har de glemt det. Altså, de har måske heller ikke selv tid til at have en vision for ældrene, fordi de arbejder så meget, og så tænker de, at vi skal sgu arbejde hele tiden, og vi skal sgu ikke tænke os om, men vi skal bare have hovedet under armen, og så ind i den der trædemølle eller ude, og så skal vi bare gå ud og gå i takt sammen med alle de andre. Det er det, det handler om. Vil du skal ikke tænke os om eller læse bøger. Jeg synes, det vil sige, at uddannelse og dannelse er bestemt ikke det samme. Du skal have mange tak, fordi du ringede ind, fordi at nu er der nyheder. Og, nej, brug ordet. Og det kan godt være, stilhed. At...